شب بخیر کوچولو، امشب بهتره برای بچه ها از سینا کوچولو بگم، کمد سینا کوچولو که همه چیز توش گم میشه. خب برنامه‌مونم شروع شده. به نام خدای دانا، خدای قادر و توانا، به نام خدای مهربون و سلام. سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و نازنین خودم که الان آماده هستین یه قصه خوشگل بشنوین. بله، من دیگه گفتم میخواییم از یه کمد بگیم، از یه کمد سحرآمیز. دوست داریم بشنوین؟ بله، خیلی خوب، میریم سر وقتش. اسم قصه‌مونم همینه، کمد سحرآمیز. سینا کوچولوی اتاق داشت، توی اتاقش یک کمد داشت. مادر یه روز از بازار برای سینا این کمد رو خریده بود و گفته بود که سینا جان، پسرم، یادت باشه که این کمد رو برات خریدم که وسائلتو توی اون بذاری تا توی اتاقت اینقدر ریخت و پاش نباشه. چند روزی گذشت. یه روز سینا کوچولو جوراباشو گم کرد، یه روز مداد رنگیاشو. سینا متوجه نمیشد چرا وسایلش گم میشه. هرچی توی کمد رو هم نگاه میکرد نمیتونست وسایلشو پیدا کنه. روز سوم سینا کوچولو ماشین کوکیشو گم کرد. سینا ماشین کوکیشو خیلی دوست داشت. برای گم شدن ماشین کوکیش همینطور گریه کرد. مادر همه اتاق رو گشت اما از ماشین کوکی خبری نشد که نشد. روز چهارم مادر بزرگ به خونه اونا اومد. برای سینا کوچولو یه موش کوکی آورده بود چون میخواست سینا کوچولو کمتر قصه بخوره. سینا از دیدن موش کوکی خیلی خوشحال شد. با موش کوکی مشغوله بازی شد. مادر بزرگ سینا رو به اتاقش برد و گفت سینا جون، بهتره که مواظب باشی دیگه وسایل تو گم نکنی. سینا گفت راستشو بخواین مادر بزرگ، از وقتی که این کمد اومده توی اتاقم همه چیزو گم میکنم. مادر بزرگ خندید و گفت پس باید این کمدو یه کمد سحرآمیز کنیم تا دیگه چیزی رو گم نکنه. سینا با خوشحالی پرسید مگه میشه؟ مادر بزرگ گفت آره قربونت برم میشه. اول باید همه وسائل توی کمدو بیاریم بیرون. مادر بزرگ و سینا هم وسائل توی کمدو در آوردن. اون وقت جورابا، مداد رنگیا و ماشین کوکی رو پیدا کردن. مادر بزرگ گفت حالا دیگه باید خیلی دقت کنی و همه وسائل رو با حوصله سر جاش توی کمد بذاری و هر چی رو که برمیداری درست باید همونجا سر جاش بذاری. بعدم به سینا کمک کرد تا وسایلشو داخل کمد بذاره. سینا کوچولو هم با دقت همه وسایلشو توی کمد چید. دیگه از یه کمد به هم ریخته و شلوغ و پلوغ خبری نبود. مادر بزرگ گفت تو باید هر روز به کمدت سری بزنی و همه چیزو به دقت نگاه کنی. اگه چیزی توی کمد جا به جا شده بود اونو سر جاش میذاری و اجازه نمیدی که کمد سحرآمیز دوباره شلوغ پلوغ بشه. از اون روز به بعد هم اتاق سینا کوچولو تمیز شده بود، هم داخل کمدش تمیز و مرتب بود و جالبه که دیگه هیچ وقت هیچ چیز توی اتاق سینا گم نمیشد. گلای قشنگم، شما هم برای خودتون یک کمد دارین؟ بله، خوب وسایلتون رو مرتب توی کمد چیدین. حالا من خودم زمانی که بچه بودم کمد نداشتم، یه چمدون داشتم، یه چمدون کوچولو. همه وسایل رو من میذاشتم توی چمدون، درشم میبستم و هیچ وقتم نشد که دنبال چیزی بگردم. شما هم اگر مرتب باشین هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد، حتی اگر تخت دارین زیر تختتون بله کلی وسایلتون رو میتونین بذارین. نه؟ من بیام زیر تخت شما قایم بشم وقت ببینم شما چی کار میکنی، درسته؟ یه دفعه بگم دالی من اومدم. وای خدای من، چه روزگار خوبی خواهد شد اون روزگاری که من یه دفعه در اتاق شما رو باز بکنم و روی ماه شما رو ببینم. نمیتونم دیگه چی بگم، دل که نمیکنم، دلم میخواد همیشه با شما باشم، اما اشکالی نداره. الان خداحافظی میکنم، فردا شب دوباره میگم سلام به روی ماهتون. خداحافظ همگی شما.